Yemenimde hare var, yüreğimde yare var, yüreğimde yare var. Ne ben öldüm kurtuldum, ne bu derde çare var, ne bu derde çare var. Of aman aman aman hoş dilli, başında yazması incili. Çürüttüm otosiki mendili, bulamadım o yarın dengini. Of aman aman aman hoş dilli, başında yazması incili. Çürüttüm otosiki mendili, bulamadım o yarın dengini. Yemenim turalıdır, sevdiğim buralıdır, sevdiğim buralıdır. Geçme kapım önünden, yüreğim yaralıdır, yüreğim yaralıdır. Of aman aman aman hoş dilli, başında yazması incili. Çürüttüm otosiki mendili, bulamadım o yarın dengini. Of aman aman aman hoş dilli, başında yazması mendili. Çürüttüm otosiki mendili, bulamadım o yarın dengini. Of aman aman aman hoş dilli, başında yazması incili. Çürüttüm 32 mendili, bulamadım o yarın dengini.